Tak bardzo optymistycznie jest A Beautiful World, Noel Gallagher's High Flying Birds w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia także po 8.30 w piątkowym porannym. Zapraszamy do trójki. Automatycznie w zestawie do głosowania na kolejne notowanie listy, a przypomnę, głosujemy do południa, no a wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy przebojów trójki. Tymczasem 10 po czwartej. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Noc jest krótka, dzień nie stary, akacjowe czary. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowy miód to czar. Się z wiosną, siostrą, bratem. Wiosny, wiosny, nigdy dosyć. Wiosny, wiosny, nigdy dosyć. Akacjowy dotyk niosę, mocny w swej delikatności. Wiosna trwa już tyle wiosen, wiele wiosen czują kości. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Akacjowe czary w nas, akacjowych czarów czas. Minut po godzinie czwartej. Przed chwileczką Lidia Pospieszalska, a za chwilkę przekonamy się kto. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i smsowo 71335. Piątkowy kontakt z nami także na trzy sposoby, a zatem trzy szybkie ciach, ciach. Niebanalny los chyba jest pisany nam. Ktoś dyktuje go, a ja zapisuję sam. Jeśli chciałabyś odrobinę pomóc mi, musisz zmienić kurs i pozostać tu na kolejnych kilka dni. Słowa przenosić góry. Bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Wiesz ty, skoryguję znowu ja i nie będę zły, że to bardzo długo trwa. Gramatyczny błąd nie przekreśli wcale nas. To stabilny ląd, nie uciekaj stąd, spróbujemy jeszcze raz. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, będziesz notować, w książki układać i ilustrować. Słowem potrafię przenosić góry, bądź muzą mojej literatury. Co ja wypowiem, notować, w książki układać i ilustrować. Mailowo. Z samego rana pani Bożena z Częstochowy jest z nami. Trzymamy kciuki, by ta rowerowa pogoda utrzymała się i by można było także rowerkiem do pracy już kolejny dzień z rzędu. Będziemy mocno trzymać pana synoptyka za słowo, bo obiecał, że dwucyfrówki, tak jak wczoraj w wielu miejscach, także i dziś. A sprawdzimy także, jaka pogoda szykuje się na weekend. Pani Bożena z Częstochowy jako pierwsza dziś mailowo. SMS-owo kolejarz z Małaszewicz na pokładzie MS-2. Bardzo gorąco pozdrawia nie tylko kolejarzy, ale także brać wędkarską. Czołem wędkarze, czołem kolejarze. To pierwszy sygnał z Małaszewicz od naszego wiernego słuchacza. Sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na codziennym wahadle Łódź-Grudziądz. Jeszcze jedna rundka i już weekend na horyzoncie, a na tej trasie szóstka z plusem. No to nie tylko brawo panie synoptyku, ale także brawo Jasiu. 18:30. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Ulicami miast, bezdrożami snów, kanałami myśli i słów, bezszelestnie jak mysz i podstępnie jak kot. Zbliżam się, jestem tuż o krok. Będziesz ty, a

Nie ma ludzi, których tu znałem, którym ufałem, niejedno zawdzięczałem. Nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, a każdemu los różnie odpłaci. Jedni patrzą się teraz za krat, kilku już opuściło ten świat. Innych zniszczył pieniędzy brak, jeszcze innych zmienił ich smak. Każdy kamień to inna historia, w brudnej windzie ja w krótkich spodniach. Trzymam kapsle w kolorowych foliach, liczę piętra, a głowa jest wolna. Nie dotyczy mi nic tego co teraz, żaden hajs ani krótka kariera rock'n'rollowego Hochstaplera. Chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka, chomiczówka. A i tekst Wawrzyszewa i Zwrzeciona też gorąco pozdrawiamy. 26 minut po czwartej. Budzikowe kalendarium. No, tylko chomiczówka przecież. A my przypominamy sobie trzy wybrane wydarzenia z historii. Cóż tam wydarzyło się 24 listopada? Ano na przykład w 1642 roku niderlandzki żeglarz Abel Tasman odkrył wyspę położoną przy południowo-wschodnich wybrzeżach Australii, którą dla upamiętnienia odkrywcy nazwano rzecz jasna Tasmanią. To było 375 lat temu. W 1713 urodził się Lawrence Stern, irlandzki powieściopisarz, który wywarł ogromny wpływ na rozwój literatury. Struktury powieści nowożytnej jest autorem Podróży sentymentalnej przez Francję i Włochy. Zmarł w 1768 roku. I w tymże właśnie 1768 z kolei urodził się Jerzy Brandke, filolog, pierwszy polski księgoznawca, badacz kultury śląskiej, autor licznych prac z zakresu historii drukarstwa. Zmarł w 1835 roku. A z kolei w 1835, a to już ciąg dalszy, za niecałą godzinę będziemy zaglądać do kalendarza, także tego muzycznego. A teraz, o proszę, samba z kalendarza. Już prawie 4:30. Sięgamy po najświeższą prognozę pogody. Śpas. Synoptyk wymyśla na krańcach północnych oraz na zachodzie. Zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu chłodnego. Polska pod wpływem niżu w ciepłej masie powietrza polarnego morskiego. Europa południowa i wschodnia pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu pod wpływem rozległego układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Skandynawią. No to takie ciepłe powietrze polarno-morskie z nad Morza Norweskiego i Skandynawii jak najbardziej wskazane. Tak jak wczoraj, no prawie wiosenny dzień, tak to przynajmniej wielu z Państwa odczuwało, już takie sygnały o poranku przeczytałem. No a dziś ma być ranek mglisty, zatem już na poważnie prosimy o szczególną ostrożność. W dzień w północnej połowie kraju pochmurno i deszczowo, na południu pogodnie, im bardziej na południe, tym więcej słońca, a wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany za to w górach i nad morzem porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura. Miały być dwucyfrówki i są, i to nie byle jakie. Zaczynamy od 6 stopni, tyle w dzień. Najniższa temperatura na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W centrum i nad morzem od 8 do 10, na południu kraju do 10, na krańcach zachodnich do 12, a najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, przypominam panu synoptykowi, to już ostatnie dni listopada, do 14 stopni. No nie jest źle, wydaje mi się, że powinniśmy pana od pogody pochwalić. Po 4:30 pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Kto będzie próbował po pierwszej nutce, a może w trakcie pierwszego nagrania, szukamy czegoś, co łączy trzy wybrane takie utwory, które coś jednak łączy. 7-1-3-3-5. Ciekaw jestem, kto będzie strzelał i strzeli celnie. Czas na start. Oto historia z kantem, co podwójne ma dno. Gdyby napisał ją Dante, to nie tak by to szło. Grzesiek Kubiak, czyli Kuba, rządził naszą podstawówką. Po lekcjach na boisku ganiał za mną stegówką. W Pile było jak w Chile, każdy miał czerwone ryło. Mniej lub bardziej to pamiętasz, spytaj jak to było w czasach, gdy nad Piłą jeszcze latały samoloty. Wojewoda Śliwiński kazał pomalować płoty. Potem wszystkie płoty w Pile miały kolor zieleni. Rogaczem na wieżowcu Piła witała jeleni. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Gruby jak armata Szczepan błąkał się po kuli ziemskiej. Trafił do Ameryki, prosto z Legii Cudzoziemskiej. Baca w Londynie, z buchami się sąsiedzi. Lżej się tam halucynuje, nikt go tam nie śledzi. Karawan z Holandii, on przyjechał tutaj wreszcie. Są już kula, czarny dusio, słychać strzały na mieście. Znam jednak takie miejsca, gdzie jest lepiej chodzić nożem. Całe Górne i Podlasie, wszyscy są za kolejorzem. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, tańczysz to teraz. Płynie statek Piła Tango, czarna bandera. Ukłoń się świrom, żyj, nie umieraj. Andrzej Kozak, mandaryn, znana postać medialna. Tyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie. A kiedy siwy tańczy, znaczy mordobicie będzie. U budzików pod tytułem chleją nawet z gór szkieły. Zbiguś pi przy stoliku, ma nieczynny przełyk. Lecz spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają z Imri koledzy. Statek Piła Tango, czarna bandera, to tylko Piła Tango, Wojtek piła tango, czarna bandera. Ukłoń się świrą, żyj, nie umieraj. Nad rzeką latem ferajna na grilla się zasadza. Auta z Niemiec, sam wiem, kto je tu sprowadza. Żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki. W chwilę święta jest rodzina i święte są żarówki. Nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach. Ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora. Fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny. Po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Statek piła tango, czarna bandera. To tylko piła tango, tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango, czarna bandera. Ukłoń się świrą, piękne odpowiedzi od Państwa. 7-1-3-3-5. Doceniamy odwagę. Można próbować raz jeszcze, a zatem już wiemy, że chybione odpowiedzi to jedne z pierwszych. A może grabasz? Grabarka. No, grabasz zaśpiewał przed chwileczką. A może strach? No też nie bardzo. A może miasto piła? Też nie, to pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie księżyc i chmury i plus 4. A może budzik? No już. A może picie? O, ładne mi tu połączenie. A może tango? Tak sobie pomyślałem, że właśnie pójdziemy w maliny, nie w tango. No i blisko, ciepło. Tu bym powiedział najcieplej. Jeszcze można próbować, bo przed nami no 8 minut z wąsem na to, by prawidłowo odpowiedzieć na pytanie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Pierwsze już za nami, drugie i trzecie przed. Polecamy i zachęcamy. 7-1-3-3-5. A na budziku? Picie. Za 23:05. Zagubiłem się, byłem nie wiem gdzie. Miała tu i tam w oczach ognie dwa. Była szansą, że seks ocali mnie. Jak lot błyskawicy zaiskrzyło między nami. Tetatę zmroził mnie męski śmiech. Jeśli kochasz żyć, jak zagrają ci, musisz tańczyć. Tylko głupi kot, gdy się zgubi, to głośno miauczy. Są momenty, że rozum traci sens. Wielki lęk ścina mózg. Robisz wtedy krok i żałujesz go po grób. Byłem w domu sam, obmyślałem plan, jak na rynek wejść, hen za Bogiem gdzieś. Okna lizał świt, gdy runęły drzwi, spadło mi na łeb komandosów trzech. Najstarszy mnie objął, do mej szyi stal przyłożył, śpiewny głos prosto w nos wypluł wprost. Jeśli kochasz żyć, jak zagrają ci, musisz tańczyć. Tylko młody wilk, tracąc sporo krwi, nadal walczy. Są momenty, że rozum traci sens. Wielki lęk ścina mózg. Robisz wtedy krok i żałujesz go po grób. Życie swe widzisz jak niemy film, korowody tak jak się zmieniał świat, dziki taniec chwil, walka, śmiech i łzy, kiedy robisz krok i żałujesz go po grób. Na raz. U Maksyma w Gdyni znów cię widział ktoś, sypał zielonymi machoniowy gość. O nie, zagrało, kelner zgiął się w pół, potem odjechało złote BMW. Tańcz, chłopia, tańcz, swoim życiem się baw, wprost na spotkanie ognia leć. Tańcz, chłopia, tańcz, wielki wal sobie spraw, to wszystko, co dziś możesz mieć. Wiem, to już uprzedzam pana Jacka, który to niemal codziennie podsyła bęcki. No i co? No i przegapił pan, tak? Widziałem, ale nie chciałem przeszkadzać panom z Lady Punk. Już minęła 4:44. Nawracając do tego, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców, jako pierwszy dziś pan Paweł z Paproci, to koło Nowego Tomyśla w Wielkopolsce Taniec. Po drugie pani Beata z rozgwieżdżonego Nowego Sącza. Dziś wspólnikiem jest Taniec. Brawo, jeszcze pan Emil z Opoczna w końcu piątek, więc idziemy w Tany. Hasło dziś to tańcowanie, ale pojawiły się także inne bliskie, ciepłe, tak jak wcześniej słyszeliśmy, tango. Jest też imprezować, weekendowy taniec, bo przecież Andrzejki się zbliżają, podpowiada pan Tomek, taksówkarz z Gdańska. Pan Marcin z Nielubi też odpowiedział, że to taniec, oczywiście, choć ze znakiem zapytania. Ale padły też oryginalne odpowiedzi, wiem, ale nie powiem. No i to właściwie do codziennej odpowiedzi, do codziennego naszego cyklu, tak odpowiedź mi pasowała. Trzy na raz, wiem, ale nie powiem. Pan Łukasz z Niebyłej też o tym, że to taniec, i pani Bożena z Niemiec koło Lublina. Również taniec. A i na wyróżnienie zasługuje odpowiedź miasta. No też i po Pile, ale tak się zastanawiałem, gdzie tam jeszcze w nagraniu perfektów Lady Punk może coś byśmy znaleźli, że to jakieś miasta, może konkretnie, może Katowice, tak jak pan Andrzej Stolarz podpowiada. Bardzo serdecznie dziękuję. Trzy na raz wracają w naszym cyklu w poniedziałek o zwykłej porze, a dziś taniec, a to strachy na lachy, Piła Tango, Musisz Tańczyć i Perfekt i Przed Chwileczką Tańcz, Głupia Tańcz i Lady Punk. To dlatego, że dziś Światowy Dzień Tańca i o tym jeszcze wielokrotnie będziemy mówić. Na budziku za 13:05. Sprawdzamy listę obecności. To już za chwilę. panie Budziku, przecież u Maksyma w Gdyni w utworze Lady Punk. Dlatego miasta, to od pana Emila. Bardzo serdecznie dziękuję. No to jeszcze tylko w nagraniu Perfektu znaleźć miasto i już będziemy mieli komplecik. I rzeczywiście ta nagroda powinna powędrować do pana Emila za doszukanie się czegoś takiego w Światowym Dniu Tańca miast w naszym cyklu 3 na raz. Za 9:05. Pani Agnieszka z Kelc gorąco pozdrawia. Codziennie w drodze do pracy 80 kilometrów. A tu proszę, zmiana kodu na piątkę z przodu, przyznaje pani Agnieszka, i życzę wszystkim, którzy już mają 50 plus, najlepsze życzenia. No ten plusik to taki malusieńki dopiero, ale najlepsze życzenia urodzinowe. Pan Paweł z Łosic jest z nami, kłaniamy się. Pani Ania w drodze do pracy, pan Andrzej z Krakowa zdradza, że księżyc przebija się przez chmury i plus 2. Ma być w Krakowiu ciepło. Pan Karol, licealista, także podpowiada mądrości. Sprawdza dykcję pan Darek z posterunku od gałęźnego tczew suchostrzygi. Posterunek od gałęźny na słuchu. Sygnał, próba druga. Od pana Antka ze Szczebrzeszyna tam plus 1. Ależ łóżko zaprasza, poduszka kusi. No ale z samego rana jeszcze te 5 minut. No może. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że w Mrągowie ciepło, bardzo ciepło, jak na końcówkę listopada, jak na ostatni tydzień tegoż miesiąca. Pani Aga z Krakowa jest z nami, pan Karol, nie samotny, smutny pan Karol z Trzcińska. Gorąco pozdrawiamy. 7 u pani Beaty z zaciepłego Elbląga. Nie, to stanowczo za ciepło, plus 7, to nie może tak być. Pan Darek z Bolesławca. No to zdaje się, że państwo razem tak z panią Beatą, bo pan Darek też zimnolubny. Pan Tadek z Zimnych Dołów informuje, że u mnie aż plus 3. No właśnie, to zależy od punktu siedzenia. Tu za ciepło, plus 7, plus 3 jest ok. Niezmiennie Kraków też na nasłuchu. Pani Kasia, pan Kamil z Rzeszowa dodaje, że na początek piątek, a później weekend coś na rozgrzewkę. Oczywiście będziemy grać, przynajmniej starać się. Pan Adam, stały słuchacz z Czeladzi, także już o planach weekendowych. Sygnał od pani Agnieszki pokoncertowo z Trójmiasta. Bardzo serdecznie dziękujemy. I jeszcze pan Janusz tanecznym krokiem. No dziś to już naprawdę dołączamy wszyscy do tego radosnego korowodu. Pan Adam codziennie, a dziś w Światowym Dniu jak najbardziej. Sygnał od pana Karola z Strzepnicy. To na koniec tej części sprawdzenia listy obudzności. Za chwilkę zagramonica. A na 7 minut przed godziną 5 proszę spróbować takich właśnie porannej gimnastyki buzi i języka. Tak to się kiedyś nazywało. Z Kazikiem i z Bulgotem. Za państwa czujność w Perfekcie. Grzegorz Markowski przecież zgubił się w Nowym Jorku. Z Lubina podpowiada także pani Kasia. No brawo, brawo dla pana Emila. Myślę, wyróżnienie za takie wyszukanie miast w dzisiejszym cyklu 3 na raz. Fantastycznie, bardzo pięknie dziękuję. No na państwa można naprawdę liczyć. Pani Aleksandra z Tybingi jest z nami. Buenos Aires, państwo Irena i Waldemar. chwilkę po północy. Pan Stefan, nasz budzikowy podróżnik. Znów Austria, okolice. No tak wygląda to z dokumentacji fotograficznej. Pan Sławek pozdrawia z Lizbony. Tam 17 stopni. W Słowenii Lubliana szósteczkę daje pani Dominika. Z Magadanu minus 13. Chłodno dziś, zdaje się, najcieplejszy ostatni raport z Rosji od pana Wacława. Helsinki też na nasłuchu. Kto by myślał, że tam jakieś srogie mrozy. Ej, że zero i same chmury. To od naszego wiernego słuchacza, od pana Artura. Sygnał także z Kanady. Państwo Agnieszka i Ernest na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Kupa śniegu i dosypie w weekend kolejne. Plus 5 od pana Janusza z Bratysławy. Bardzo pięknie dziękujemy za sygnały zagraniczne. A jeszcze ostatni z Wiednia też się pojawił od naszego wiernego słuchacza. Bardzo pięknie dziękujemy także za te pozdrowienia od pana Daniela. Sygnały krajowe i zagraniczne po godzinie 5. Po 5 powitanie nowego dnia. Będzie szelest prasy, będą prognozy pogody, muzyczne kalendarium i nie tylko. No i mam nadzieję muzyka z trójkowym znakiem skuteczności budzenia. Horyzont po stronie wschodu zaczynał jaśnieć. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda. A to fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Żegnania. Zróżnicowań pełna gama, lecz co prawda, to prawda. A co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Nie trwa i że co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.